Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że jutro posłowie zajmą się rządowym projektem przepisów zaostrzających kary za pedofilię. Propozycja zmian trafiła już do Sejmu. Moskwa chciałaby odbudować relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Taka deklaracja pada z ust rosyjskiego przywódcy. Zaczynamy jednak od trwających mimo ciemności poszukiwań rybaków kutra na Bałtyku. Służby cały czas poszukują zaginionych na Bałtyku rybaków i kutra. Kilka godzin temu odnaleziono ciało jednego z czterech zaginionych. Było pod tratwą ratunkową. Dryfowała prawie 3 mile morskie na północny zachód od Mrzeżyna. Później została znaleziona boja od siatek rybackich z poszukiwanego kutra. Natrafiono też na skrzynki, ale nie wiadomo, czy pochodziły z zaginionej jednostki. Poszukiwania zostały zawężone do określonego obszaru, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, który jest na statku ratowniczym. Przeczesywany rejon od Rzeżyna do Dziwnowa. Są dane poprawki na dryf i na prądy, jakie występują w danym miejscu. Na chwilę obecną nic więcej nie znaleziono. Warunki na morzu bez zmian, temperatura wody około 10-9 stopni. Stan morza do 3. 7 jednostek pływających w tej chwili uczestniczy w poszukiwaniu. Będą na pewno do momentu, aż nastaną kompletne ciemności, później jutrzejszą będą dalsze decyzje podejmowane. O 2 w nocy rybacy zgłosili powrót do portu w Mrzeżynie. Później stracono z nimi łączność. W Sejmie jest już rządowy projekt przepisów zaostrzających kary za pedofilię. Dzisiaj przepisy przyjęła Rada Ministrów. Jak już wcześniej informowaliśmy, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że intencja jest taka, żeby Sejm jak najszybciej już na jutrzejszym posiedzeniu zajął się przepisami. Zgodnie z nimi, przypomnijmy, za gwałt pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, a w szczególnych przypadkach na dożywocie. Zbrodnie pedofilskie nie będą się też przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację kar w zawieszeniu dla pedofilów, a ochroną zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dzisiaj do 15. W propozycji zmian jest też ujawnienie zawodu osób będących w rejestrze pedofilów. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie zabójstwa 15-latka w szkole w warszawskim Wawrze. Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali 2 nastolatków. Wiadomo, że nie są uczniami placówki, w której doszło do zabójstwa. Mają trafić do schroniska dla nieletnich. Możliwe, że w sprawie będą kolejne zatrzymania, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Nie wykluczamy, że mogą pojawić się nowe okoliczności w tej sprawie. Najważniejsze jest to, by tak naprawdę wszystkie informacje wykorzystać w sposób właściwy, tak żeby te osoby, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą, odpowiedziały również za ten czyn. Do zabójstwa doszło w piątek. 15-letni Emil B. dźgnął nożem swojego rówieśnika. W Komendzie Stołecznej Policji działa specjalny zespół, który zajmuje się wyjaśnianiem zabójstwa. Sąd zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok nastolatka. Teraz ważna deklaracja z Moskwy. Rosja chciałaby odbudować relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mówi prezydent Władimir Putin, który w Soczi przyjął sekretarza stanu USA. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i wie, o czym rozmawiano. W ocenie Władimira Putina obecnie tworzą się odpowiednie warunki do odnowienia rosyjsko-amerykańskiego dialogu. Prezydent Rosji wskazał kilka punktów wspólnych w polityce zagranicznej Moskwy i Waszyngtonu, m.in. globalną stabilność i bezpieczeństwo, nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozwiązywanie problemów ekologicznych i walkę z ubóstwem. Są wspólne interesy, ale to nie jedyne kwestie, w których Rosja i Stany Zjednoczone mogłyby współpracować, odpowiedział Mike Pompeo. Amerykański dyplomata wcześniej przez ponad 3 godziny rozmawiał z szefem rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące konfliktów na Ukrainie, w Syrii i Wenezueli oraz trudnej sytuacji wokół programów jądrowych Iranu i Korei Północnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejna odsłona wystawy Wyspiański, audiowizualna opowieść Tramwaj Widmo czy mundury jednostek specjalnych. To będzie do zobaczenia podczas Nocy Muzeów w Krakowie. Bilet do każdej placówki będzie kosztował złotówkę, mówi Magdalena Doksa-Twerberg z Urzędu Miasta. Jeżeli placówka jest wielooddziałowa, to ten bilecik będzie obowiązywał do wszystkich oddziałów i każdy bilet będzie również zaopatrzony, czy do każdego biletu zostanie dołączona monetka specjalnie na tę Noc Muzeów, tak jak co roku, wybita przez Mennicę Polską. W piątek od 19 do 1 w nocy zwiedzić będzie można ponad 50 krakowskich muzeów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Jan Kałucki. Śląsk Wrocław utrzymał się w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. W przedostatniej kolejce podopieczni Wiatesława Lawiczki wygrali na wyjeździe z Miedzią Legnico 2-0 i mogą już odetchnąć z ulgą. W innych spotkaniach Korona Kielce pokonała Zagłębie Sosnowiec 4-2, a Górnik Zabrze przegrał z Wisłą Płock 0-1. Wiadomo więc, że z Ekstraklasy, prócz Zagłębia Sosnowiec, spadnie Wisła Płock albo Miedź Legnica. W gorszej sytuacji jest drużyna z Dolnego Śląska, która do nawciarzy traci 3 punkty. Ostatnia kolejka grupy spadkowej w sobotę, a jutro do akcji wkroczą drużyny grające o Mistrzostwo Polski. W najciekawszych meczach Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa, a Piast Gliwice z Pogonią Szczecin. I jeśli Piast wygra, a Legia przegra, to tytuł już na 100% powędruje do Gliwic. Początek o 20:30. I ciekawie też za granicą, bo Antoine Griezmann poinformował, że odejdzie z Atletico Madryt po zakończeniu sezonu. Francuz opublikował na portalu społecznościowym film, na którym żegna się z kibicami. Nie wiadomo jeszcze, z jakimi kibicami Griezmann się przywita, ale wszystko wskazuje na to, że FC Barcelony. Teraz piłka ręczna i sensacja w półfinale Mistrzostw Polski. Gwardia Opole wygrała pierwsze spotkanie z PGE Vive Kielce 32-31. Kapitan Opolan Mateusz Jankowski po meczu nie wierzył w to, co się stało. Graliśmy z Kielcami jako pierwsza ekipa od dawna i jestem, nawet nie potrafię opisać tego, no bo chłopaki zrobili coś wspaniałego, walczyliśmy jak równy z równym, mimo swoich jakichś tam braków, niedogodności, przeciwności losu, udało się, no i pokazaliśmy po raz kolejny, że wiara w siebie i w to, co robimy, może góry przenosić i z tymi chłopcami ja mogę iść na koniec świata, wrócić i wybrać się jeszcze raz, bo są niesamowici i za to im dziękuję, że są. Doprecyzuję tylko, że ekipa z Kielc przegrała pierwsze ligowe spotkanie od 13 marca 2016 roku. Rewanż w sobotę w Kielcach. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywki, pani mistrzyniami Polski zostały szczypiornistki MKS-u Perły Lublin. W przedostatniej kolejce lublinianki wygrały ze Startem Elbląg 28-23. I na koniec siatkówka, bo w Szwajcarii rozpoczął się turniej Volley Masters. Polska gra z Japonią i jak na razie wygrywa w setach 2-1. W pierwszej partii biało-czerwone zwyciężyły 25-15. W drugiej odsłonie lepsze były Japonki 25-19, a w trzecim secie Polki były lepsze 25-21. W tej chwili trwa czwarta odsłona, jak na razie jest 16-12 dla Polek oczywiście. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy dużo chmur, padać nie będzie jedynie na krańcach północno-zachodnich. W pozostałych regionach przelotne opady, mocniejsze na południu. Na termometrach od -2 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia chłodno, na północy będzie 9 stopni, natomiast najcieplej na wschodzie do 20. Poza tym na wschodzie możliwe burze i opady deszczu lub gradu. Na południu sam deszcz. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Mamy wtorek, więc wieczór o tej porze tradycyjnie zapowiada się jako atrakcja. Dzieje się. Już teraz otaczają nas dźwięki syntetyzujące artystyczny eter. Jako introdukcja, suplement projekcji sprzed tygodnia. Część czwarta ze środka suity wokół Księżyca, w której dawno nieobecny w Trójce Tadeusz Grabowski zawarł szczególnie ciepłe uczucia. Melodyjny wizerunek planety nam najbliższej, Ziemia. Nowy album zrealizowany w Chorzowie. Round the Moon. Międzyplanetarnej podróży Tadeusza Grabowskiego patronuje Śląskie Planetarium. A za chwilę nowy utwór innego artysty o oryginalnym, futurystycznym pseudonimie Digital Simply World. Być może ze zbioru kompozycji powstałych w trakcie ostatniej sesji DSW powstanie kolejna płyta, równie interesująca jak poprzednie. Artysta z Więcborka przysłał nam na razie trzy utwory. ich dzisiejszej trójkowej premierze na pewno warto poświęcić ponad 20 minut. Frapujące nagranie zatytułowane Zimowy Horyzont otwiera sekwencja, którą nazwijmy klimatycznie Szereń Łamliwa. Thank you. chyba wypada mi wreszcie ujawnić subtelny podtytuł audycji. Dwa temperamenty. Temperament pierwszy przed chwilą zaprezentował stylowy Digital Simple World. Muzyka bliska berlińskiej szkoły. Natomiast bliższy instrumentalnej liryce jest nastrój zawarty w muzyce Tomasza Ostrowskiego. Mówię oczywiście o niektórych przebojach tego warszawskiego kompozytora. Autor Kryształowych Łez ostatnio przygotował parę nowości. Najnowsze jego nagrania to właściwie jeden utwór opracowany w paru wersjach. W kompozycji Emoticon, co potwierdza sam artysta, osnutej wokół osobistych przeżyć, wcale nie chodzi o emotikony, popularne znaki grafiki komputerowej. Emotikon Ostrowskiego jest zapisem głębokich emocji. Nagranie usłyszą Państwo teraz w wersji quasi-akustycznej. Źródłem brzmień tradycyjnych instrumentów są oczywiście cyfrowe próbki. Tomasz Ostrowski nie jest bynajmniej multiinstrumentalistą. Przypominam, że dzisiejsza projekcja w studiu osnuta jest wokół dwóch kreacyjnych temperamentów, pochodnych indywidualnych wyobraźni, kreacyjnej intuicji oraz wpływu technologii, warsztatu el-muzyku, w którym elektronika fantastycznie poszerza twórcze perspektywy. O, już słychać. Digital Simple World i druga premiera artysty z Wienzborga. Po zimowym horyzoncie Eternity, czyli wieczność. Thank you. Eternity, obsesyjna wieczność. Digital Simply Worlds za niespełna 5 minut powróci w kolejnej premierze. Mam nadzieję, że przenikanie stylów w prezentowanych nowościach stwarza dziś Państwu dostateczną okazję do interesujących porównań. Być może nie trzeba nikogo przekonywać, że polscy syntezatorzyści i najbardziej muzykalni operatorzy komputerów tworzą niebanalne, konkurencyjne światy. Emoticon, wersja podstawowa. Gra Tomasz Ostrowski. Zapewniam Państwa, że przed północą Emoticon zabrzmi ponownie, lecz w wersji elektro. Natomiast Digital Simply World proponuje wiosenne przesilenie, które, jak sam stwierdził, bynajmniej nie wynika ze zmienności pór roku. Tor Ziemi wokół Słońca i fakt nachylenia jej osi obrotu względem ekliptyki nie miały w tym przypadku wpływu na wyobraźnię kompozytora. Mimo jego zastrzeżeń, tytuł coś niecoś jednak sugeruje. Wiosenne przesilenie. Zaczerpnięte z internetu. Podobno eksperyment już nie ma prawa bytu, gdyż został wyeksploatowany. Wszystko już było, ale tak nie jest. Jestem skłonny napisać nową definicję muzycznego eksperymentu. Uważam, że jest nim obalanie lub potwierdzanie paradoksów w muzyce. Twórzmy muzyczne paradoksy, a później z nimi walczmy. A eksperyment nadal będzie żywy i owocny. Studio Muzyki zagrały wiosenne przesilenia. I sekwencery. Tak jest Digital Simply World. To były nowości. Przypominam utwór Ostrowskiego sprzed 2 lat. Wybrzeże nostalgii. Wybrzeża nostalgii. Nagranie z 2016 roku. Do dziś chyba największym przebojem kompozytora z Warszawy pozostają Kryształowe Łzy, a teraz zapowiadany Emoticon Electro. Trudno uwierzyć, ale sympatyczne melodie Tomasza Ostrowskiego dzieli cezura 25 lat. Nie do uwierzenia.